takie spojrzenie w przeszłość, przechodzimy do przyszłości, czyli zapraszamy na kolejny nasz ulubiony ciąg dalszy już w nowym roku. Żegnają się z Państwem Marek Majewski i Marcin Wolski. No a zawsze na zakończenie, jako taki szczególny bonus, piosenka, kolejna piosenka naszego przyjaciela, który zdecydowanie zbyt wcześnie odszedł, Jacka Kaczmarskiego. Z krzyżowych wypraw przywożą herezję, z zamorskich rejsów szkorbut i syfilis. Na ból istnienia wdychają poezję, kiedy przerasta ich to, co odkryli. Budują miasta na pobojowiskach, w pobojowiska zamieniają miasta. Każda im gwiazda zwiastowaniem błyska i byle Rafał kręty roztrzaska. Gloria, gloria, gloria, gloria. Strażnika ognia uwiedzie Pandora i świętokradztwo pomszczą faraoni. Rozpaczą dzisiaj, co nadzieją wczoraj, nie jest wymysłem klątwa, co skarb chroni. Sporządzą serum z jadu każdej żmi, a z główki maku truciznę wycisną, z czaszek pradziadów amulet na szyi, a w głowach tajfun bezsennych umysłów. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Zniszczą, odtworzą, zbudują, połamią, żadne się na nich nie znajdzie lekarstwo, gdy skrzydła światła przypną już do ramion. Poniosą w kosmos genialne bestialstwo. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłaski. Autopromocja. Tu Trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. nawet spać. Zespół Mysłowic i Artur Rojek przywitali Państwa w ten wyjątkowy dzień, bo dziś już przecież 24 grudnia, mimo że za oknem ciemna noc. To właśnie ten dzień. Więc obok gości, którzy odwiedzają nas co tydzień o tej porze, kilka płyt, których słuchamy właściwie tylko w ten świąteczny czas. Nasza kolęda się żyje. Na kolędowanie zapraszam Państwa już teraz, po 18, jak co roku, w wigilijny wieczór w Trójce. Ja na szczęście śpiewać nie będę, za to zaprosiłem do dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie kilku znakomitych artystów, którzy to zaproszenie przyjęli, jak było słychać. No i nadal zostajemy w tym nastroju niepowtarzalnym. Ja wiem, że chciałoby się, aby za oknem było pięknie, biało, żeby pod butami skrzypiał śnieg, ale chyba najważniejsze jest to, co mamy w sobie. Chryste, znasz każdy listek, co drzewo zazieleni. Korzeń, który sam może pożerać sekret ziemi. Wielką grozę złudzenia w porze nocnych ciemności. Ziemi naszej westchnienia w ciszy nieskończoności. Ty śledzić ryby możesz, gdy niepokoją morze. Ty tworzysz te piosenki daleko od mórz wszelkich. Piosenki tej słuchajcie już jutro zapomniane. Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Piosenki tej słuchajcie już jutro zapomniane. Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Drzewo zazieleni, korzeń, który sam może pożerać sekret ziemi, wielką grozę złudzenia w porze nocnych ciemności, ziemi naszej westchnienia w ciszy nieskończoności. Ty śledzić ryby możesz, gdy niepokoją morze. Ty tworzysz te piosenki daleko od mórz wszelkich. Piosenki tej słuchajcie już jutro zapomniane. Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Piosenki tej słuchajcie, już jutro zapomniany. Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Będą twoje drzwi, to

znów się podnieść. Taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana, rzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną pejzaże wokół. Życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to, odnawiać duszę. Nasza płyta Święta bez granic 2014. Świąteczna pocieszanka, muzyka i słowa Piotr Bukartyk, wykonanie również. Odnawiam duszę. Nagranie z gali Mateusza Trójki 2014, 22 października. Muzyka Dariusz Kozakiewicz, słowa Jacek Cygan, Grzegorz Markowski przy mikrofonie i Dariusz Kozakiewicz na gitarze. Przypominam Państwu, że całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty będzie przekazany na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. To są podopieczni Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. No i także przypominam, że przed nami jeszcze jedna licytacja, tym razem sportowa licytacja. W niedzielę 28 grudnia w trzeciej stronie medalu Atrakcji Moc koledzy przygotowali i na pewno również na udział i hojność Państwa będziemy mogli liczyć. No po tym, co się działo w trzeciej licytacji prowadzonej przez redaktora Kubę STRZ Strzyczkowskiego, to już naprawdę można się chyba wszystkiego po Państwu spodziewać. Bardzo, bardzo dziękujemy za tak wielkie serce dla dzieci podopiecznych fundacji przy Klinice Onkologii. No i płyta, która ciągle jest do kupienia i czeka na Państwa także w naszym sklepiku Walędziku. Myślę, że po świętach również tam będzie na Państwa czekać. Koncertowo się zrobiło, A przede mną jedna z wyjątkowych płyt, które mimo, że wydane w 2013 roku, dotarły do mnie właśnie w roku 2014. To było spotkanie trzech znakomitych artystów w Filharmonii Berlińskiej 11 grudnia 2012 roku. Thank you. Thank you. Trio Rantala, Mikael Wolny i Leszek Możdżer na tym koncercie. To Jazz at Berlin Philharmonic, część pierwsza z Fantetic Krzysztofa Komedy i Safarin Larsa Danielsona. Takie to właśnie cuda ogłaszali 11 grudnia 2012 roku w Kammer Music Saal. Przeniesiemy się teraz do innej sali koncertowej, dobrze Państwu znanej, mam nadzieję, bo to jest studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert odbył się 26 kwietnia 2013 roku.